hi-fi, tv, video, koelkasten en diepvriezers en elektrische huishoudelijke apparatuur. Firma Berenpoot natuurlijk. Topmerken voor redelijke prijzen en met prima garantievoorwaarden. Firma Berenpoot met regelmatig spectaculaire aanbiedingen. Berenpoot, Westerstraat 29 Enkhuizen en Raadhuisplein 13A in Wervershoof. Telefoon 022 80 181 16 en 022 88 33 44.